إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، طبعا تنيندليا ان عمدة الأحكام شرح يا فضيلة الشيخ ابن عثيمين تنبيه الأفهام. ملango نفوتيا ني ملango قولا نبتابو باب الرحل وغيره. ملango هو نزمومزي مسألة كويكا رهاني نا منجنيه الرحل بمعنى كويكا رهاني وغيره نا منجنيه كما تفوجا كونا وكمه. Ilikuwa kabla tu ya kuenda huku mbele tungepata maelezo kidogo tu katika swala ambalo kama nilivyosema pale mwanzo kwamba mtu amekwenda dukani na akawa mwenye duka akamwambia kwamba mimi bwana change sasa hivi sina change sasa hivi za tabu sana. Kupita baadaye kuima change 1000 tano bado ni change. Kwa kuna kauli zinasema kwamba ile change ukenda kuirudia wewe kuchukua sasa ule tayari ni muamala wa riba. Muamala wa riba. Na wanazuoni wengine wakasema hapana, ile haijawa riba bali ni amani. Kwa nini wanasema? Kwa sababu pale kuna miamala imeshafanyika. Muamala kibiashara siku zote una sheria ambayo ni iwe ile atakabu katika majlis. Bwana mpimie mchele kilo 2. Bei gani? Kilo 2 itakuwa shilingi 6000, kila kilo shilingi. Kwa hiyo mwenye duka anakupimia mchele kilo 2 unampa shilingi 6000. Hii ndio kanuni ya kibiashara. Kwa hiyo tayari kanuni moja ishafanyika, huyu bwana ametoa shilingi 10000, kwa hivyo inabidi arudishiwe chenji yake bei gani? 4000. Sasa hii 4000 hii mwenye duka anamwambia bwana sasa hivi sina chenji, tupita baadaye. Kwa hiyo wanazuona wanasema muamala wa kibiashara umeshapita, ilobakia hapo ni suala la amana. Kwamba mwenye duka anakuambia hivi, bwana amana yako 4000 ipitie baadaye, ukija nitakupa. Kwa hivyo na sio kwamba ile itakuwa ni mfumo wa riba. Almuhimu ni swala ambalo nilikuwa nataka tuchukue muda maalum tu kulielezea, lakini kwa sababu ya muda wetu hautoshi liko hivyo. Sasa watu wengi wanaelewa hilo. Bwana ukiacha chenji dukani ukirudia riba, kwa mujibu fatawa za maulama wengi, lajna fatawa ya Ibn Baz, fatawa ya Sheikh Uthaymeen, fatawa ya Ibn Taymiyyah rahimahullah, wote wanasema hiyo si riba bali ni amana ambayo mwenye duka akakutunzia, baadaye unakwenda unaichukua amana yako. Na huo ndio msimamo ambao mimi naufahamu zaidi kuliko ile kauli inosema kwamba ukienda ukifuata chenji baadaye inakuwa ni riba. Naam. Babu arrahn wa ghairu, mlango huu utazungumzia masala ya rehani. Rehani yakakusudia kwa Kiswahili kuweka rehani. Na kuweka rehani mara nyingi inakuwa mtu pale ambapo anapokuwa amekwenda kutaka mahitaji labda sehemu ya duka, mathala mara nyingi inakuwa ni duka au sehemu nyingine, na akawa hana cash au akawa anayo cash nusu, alimuhimu akatoa ile wanasema taakhir, kuchelewesha kulipa ila ajali maalum, kumpaka kwa muda fulani. Kwa hivyo akatoa kitu ambacho kitochokuwa kina thamani na kile kitu ambacho kilichokuwa, yani ile thamani ya ile kitu kilichobakia pale dukani. Nafikiri rehani watu wengi wanafahamu, bwana mimi naomba naika simu yangu rehani nipe lakiz bili. Sasa simu ikiangaliwa ina thamani pengine 300,000, 200,000, na nipe mpaka tarehe 15 nitakuwa. Sasa umeweka rehani simu yako, alimuhimu ni jambo ambalo ni maarufu ladaiku. Naam, jambo hili ni ruksa. Na alhadith alawwal, hadith ya mwanzo, ana Aisha radhiallahu anha, kutoka bibi Aisha radhiallahu anha, ana nabii sallallahu alaihi wasallam, hakika mtume sallallahu alaihi wasallam ishtara, alinunua min alyahudi, kutoka kwa myahudi, taaman, chakula. Ana nabii sallallahu alaihi wasallam ishtara, hakika mtume sallallahu alaihi wasallam alinunua min alyahudi, kutoka kwa myahudi, taaman, alinunua chakula. Myahudi huyu kama alivyosema shekhe ni wahidu lyahudi, myahudi mmoja. Lakini hawa mayahudi ilikuwaje mpaka ikawa wako katika mji wa Madina? Anasema wahum man yantasibuna ila dini Musa, ni wale mayahudi ambao walikuwa wakijinasibu kufata kitabu cha Taurat cha Nabi Musa alayhi salam. Wakad sakanul madinata hina raawha albalada alladhi yantabiqu ala alwasf alladhi wasifat bihi almadinatu allati yaskunuha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Katika Taurati wakakundua na wakaona kwamba atakuja nabii, na nabii huyo ataishi katika mji wenye sifa hizi na hizi na hizi na hizi na hizi na hizi. Sasa hawa Wayahudi walipoona katika Taurati hivyo, wakasema bora twende katika huo mji, tuhamie hapo tuishi, ili akija yule nabii iwe sisi ndio wa mwanzo kumpokea na iwe mwanzo kumwamini. Kwa hivyo hii ikawa ndio kimbilio la Wayahudi katika mji wa Madina, baada ya kugundua kwamba mji wa Madina umeelezewa kwamba ni mji ambao atakuja kuishi nabii huyo atakayokuja. Basi fasakanuha, wakaishi Madina Wayahudi, min ajli an yu'minu bihi, kwa lengo la kuja kumwamini, idha bu'ith, atapoletwa mtume huyo. Lakini kama mnavyofahamu Wayahudi walipokuwa si watu wa hali. Naam, anasema ishtara minan yahudiyya ta'aman, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alinunua chakula kwa myahudi mmoja, na yasemekana na chakula hichi ilikuwa ni 30 sa'an min ash-sha'ir, ni pishi 30 za sha'ir, 30 sa'an min ash-sha'ir. Warahanahu dir'an, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akamwekea rehani myahudi huyo dir'a. Dir'a ni nguo ya kivita, lakini nguo hii min hadidin, imetengenezwa kwa material ya chuma. Warahanahu, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akamwekea rehani, kwa maana akamwambia basi naweka rehani yangu hii nini, dir'an. Dir'an ni nguo ambayo kama alivyosema shekhe ni mara nyingi inatumika kuvaliwa liyulbasa fil harb, katika vita, na inakuwa mara nyingi kwa lengo la kukinga mishale au mikuki, kwa sababu inakuwa ni ya chuma. Bas, hadithi imefikia hapa. Naam, nini kilichojiri au kitu gani ambacho tunachotaka tujifunze hapa? Anasema Sheikh Uthaymeen katika sharhi yake, ana nabii sallallahu alayhi wasallam ishtara min yahudiyya ta'aman wa kana 30 sa'an min ash-sha'ir, ishtaraha li ahlihi, alinunua bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya watu wake, fil madina, wakati yuko Madina, lakini alinunua nasiati ila ajalin maalum, yani kwa maana kuna ile ile taakhir, malipo yake ya kwa baadaye kwa muda maalum. Kwa hiyo Yahudi wa ata al-yahudi, bwana mtume akampa Yahudi nini, rehani ya ambacho kitu kina thamani na nini, na zile pishi 30 ambao ilikuwa ni nguo ya kivita. Kana yalbasuha inda al-jihad, alikuwa bwana mtume sallam akivaa nguo hiyo wakati anapokwenda vitani. Kwa hadithi hii inaonyesha kwamba suala la rehani ni jambo ambalo halina mushkili wote katika Uislamu. Ni muamala ambao uko ruksa watu kufanya biashara, kufanya muamala huu wa kuwekeana rehani. Naweka kitu changu hichi rehani, naomba nipe moja mbili tatu, nipe mbichi na hichi na hichi na hichi, rehani yangu. Watu wanaweka rehani mpaka katika masala ya mikopo ya kibenki, nyumba, anaweka rehani ili kisijui lakini vitu ambavyo vile watu wa benki wanakuwa wakali sana, vitu ambavyo kwa havihamishiki. Usiweka rehani gari yako, gari shaki kila mzinga. Almuhimu shamba, una shamba kubwa kabisa, lete. Kwa hiyo rehani ni muamala ambao unakubalika. Kwa mujibu wa hadithi hii ni kutaka kufahamisha Waislamu kwamba rehani ni muamala ni jais. Akasema Sheikh Uthaymeen, miongoni mwa faida ya hadithi hii jawazu muamalatu al-kufar, inafaa kufanya muamala na kafiri na makafiri, inafaa. Wa in kana fil badali al-muslimun, na kama atakuwa katika yuko anaishi katika nchi ya Waislamu, basi al-aula al-muamalatu ma'a al-muslimina, bora zaidi muamala iwe Waislamu kwa Waislamu. Wako makafiri, sawa. Sasa kipi kibora? Kibora basi muamala wewe na Muislamu mwenzio, illa isipokuwa ligharadhin sahihin, kwa lengo ambalo tunakuwa ni kuna jambo maalum au kuna dharura maalum. Almuhim shekhe katika hadithi hii anatupa faida ya kwamba muamala na makafiri, hususan masala ya rehani na kibiashara, hana tatizo lote, hana tatizo. Mtu asije akawa ni extremity, yani ile makafiri bwana, wa makafiri mama, makafiri bwana, achana nao hao makafiri mfinaria. Kwa hiyo mimi sinunui vitu vyake, hiyo bwana ni wrong concept. Haiwezekani kwamba mnaishi katika eneo fulani, kuna mtu ambaye si Muislamu anauza bidhaa, akasema mimi siwezi kwenda pale kununua. Lakini kama kitakuwa bidhaa anazouza yule na kuna Muislamu mwingine anauza bidhaa kama zile, basi ni vizuri zaidi ukamsapoti Muislamu. Lakini kwenda kufanya biashara na kafiri hakuna tatizo lolote. Kuna watu wengine wanakwenda mbali zaidi katika ile ile imani zao, atakuwa kali anakuwa yeye afanye biashara na kafiri. Na huwezi kuishi mzanguni Muislamu ulimwengu huu kama utakuwa na principle hiyo kwamba mimi kafiri sifanyi naye biashara. Uishi labda ukaishi utafute kisiwa chako peke yako. Haya, mimi sifanyi biashara na makafiri bwana, lakini kila siku watu wanapanda ndege gonzu, watu wanaenda Indonesia, sio leo India, sio leo ana wengine huko India ndio wanabudu, sababu wani wanaidi wa ng'ombe wanaidi, lakini ndio vitu vyao hivyo hivyo. Sasa ni tunasema ni wrong concept, mtu akawa anaona kwamba ati muamala na kafiri haufai. Kisha anasema shekhe katika miongoni mwa faida hadithi hii ni jawazu shira'i al-insan bi thamani mu'ajjal, inajuzu mtu kununua bidhaa kufanya biashara lakini kwa kulipa baadaye, kwa kulipa baadaye, hii haina tatizo lolote. Na jawazu shira'i ma yahtaju bi thamani laysa hadir inda nafsi awal, ni kwamba mtu kufanya biashara akachukua mahitaji yote kwa thamani ambayo hana kesh, hana kesh. Kwa akamwambia mwenye duka, bwana mimi naomba mpaka tarehe 15 hivi nitapata nusu mshahara, nitakuja kukulipa. Hii haina tatizo lolote, ni biashara inokubalika. Na vile vile jawazu ar-rahn fil hadr kana au fi safar, inajuzu, inafaa kuweka rehani ikiwa mtu yuko safarini au yuko katika mji, hayumo katika safari. Faida nyingine anasema shekhe, jawazu muamalati man yudhannu ikhtilatu malihi bil haram, inajuzu kufanya muamala na yule mwingine ambayo anadhaniwa mali yake imechanganyika na haramu. Mayahudi wao hawabali, hawajali suala la riba, soft suala la dhulma, hawajali kabisa. Yani kukudhulumu wewe Myahudi ni kitu ambacho kama napiga mswaki, sikitu kwa mali zao zote zitakuwa katika hali ya yani ziko haziko kadha, yani haziko sawa sawa. Sasa kuwafanya muamala na mtu kama huyu, Sheikh anasema inafaa, mali yake imechanganyika, ina uhalali na uharamu. Kuna watu wauza maduka siku zote, wao utaona bei zao za chini tu, kumbe analetewa vitu ambavyo vimepigwa. Anauziwa bana simu hapa, yaani hii simu bana thamani yake ya saa 400, lakini bwana wewe si umeiba wewe, mimi nakupa 100,000. Lete bwana. Kwa hivyo na maana ameinunua simu ya 400 kwa 100,000. Wewe unapokwenda dukani simu ile anakuzia 300,000, lakini maduka mengine 400,000. Sasa unaona bwana simu, bwana anauza simu rahisi. Almuhimu ni kwamba panapokuwa na ile udhanii ya kwamba huyu bwana mali yake haramu haramu, sifanyi biashara naye, unapodhania basi naam, biashara kufanya na mtu kama huyo haina tatizo lolote. Miamala hii ndugu zangu ndio tunaishi nayo katika miji, miji hii mikubwa yote, mambo mengi yanakuwa ni hivyo hivyo tu. Tunauziana maspea humu, tunauziana si masimu, tunauziana manini yako bakala bakala. Sasa wewe usije kujifanya ndo mcha Mungu sana, bwana mimi hapa mtaa wote huu wauzaji spea huu, mimi spea zao siziamini. Haya kanunue huko wapi Japani basi. Sasa mwisho unarudi unaambia bwana nipunguzie bwana. Pengine wewe umeuziwa hichi kitu kimeibiwa. Wewe unaanza. Wewe nunua nenda zako. Kwa jawazu muamalati man yudhannu ikhtilatu malihi bil haram. Na mwisho kabisa shekhe akamalizia katika hadithi hii, أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كريت ببي عائشة قد كسيب خاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرحونة عند هذا اليهودي. كم بمتومة صلى الله عليه وسلم مبكى أمي كفا إكاوى درع إلي يعني لنقوة يكفيت إكو كو يولم يهودي هاي كمبوليوة يعني هاكو بطن فاسي يقول لك كمبوليوة ile ile ile ile dirii yake akalipa, alafu akapewa ile mpaka amekufa. Na wadhakara fi al-fath, yani Ibn Hajar Asqalani akataja katika Fath al-Barri ikhtilaf al-athar fi man iftaqaha, yani zimekuja athari nyingi ni nani ambaye alokwenda kuikomboa ile nguo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Myahudi yule. Kuna kauli zinasema ni Abu Bakar Siddiq, yeye akabidi akalipe ili kwa Myahudi yule apate ile nguo ya Mtume za sala. Wengine wanasema Ali bin Abi Talib alikwenda akaikomboa hiyo. Kuna kauli ambazo nyingi. Almuhimu katika hadithi hii tumeona kwamba suala la rehani limethibiti, na tumeona kwamba muamala na makafiri hususan katika masala ya kibiashara haya hayana tatizo lolote. Mtu asije akajitia wahaka bure kwamba makafiri si nini na nini. Kuna baadhi ya mambo kweli huwezi ukajichanganya. Kuna hoteli inauza kitimoto na kuna hoteli haiuzi kitimoto, zote za makafiri. Sasa mtu asiyekajichanganya akisema bwana tumeambiwa hakuna, hili swala la nguruwe hii ni another case, ni shay'un akhar. Nguruwe ikawa mtu anajifanya pamba nazo ili apate kula, hiyo haikubaliki.